حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ زمانہ طالب علمی میں تقلیل کلام، تقلیل منام اور تقلیل طعام کی کیا اہمیت ہے؟ عہد طالب العلمی میں بھی یہ اہم ہے اور دوران تدریس بھی یہ اہم ہے اور 100 سال کے بوڑھے کے لیے بھی یہ اہم ہے. زندگی کے ہر موڑ پر تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام یہ اہم ترین ہے. یہ وہ 3 مدنی گر ہیں کہ ان کو جو پالے وہ اپنی زندگی کامیاب کرا لے اور انشاءاللہ جنت پالے. تقلیل کلام یعنی کہ کم بولنا، جو کم بولے گا وہ خطائیں کم کرے گا، زیادہ بولے گا زیادہ بھولے کرے گا. یہ تو میرا خیال ہے اگر کوئی باشعور استائی بھائی آپ میں جو ہوں گے وہ خود ہی اگر غور کریں گے نا تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ بول کر بارہا پچھتائے ہوں گے، خاموش رہ کر پچھتانے کی نوبت شاید ہی کبھی آئی ہوں گی. مثلا میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ کسی کا مذاق کیا آپ نے تو بول کر مذاق کیا نا، بول کر اس سے مذاق کیا، وہ روٹھ گیا آپ کا دوست، اب یہ پچھتاوا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر آخرت کی سوچ ہوگی تو پچھتاوا بہت زیادہ ہوگا، دنیاوی سوچ ہوگی تو بھی یہ پچھتاوا ہے کہ میرا دوست مجھ سے روٹھ گیا، اور آخرت کی سوچ ہوگی تو یہ بھی توجہ جائے گی اور ٹینشن ہوگا کہ اللہ میں نے ایک مسلمان کی دل آزاری کر لی. اور جو کسی مسلمان کی دل آزاری کرے، ایزا دے، تو حدیث پاک میں کہ جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی. تو مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری یہ کبیرہ گناہ اور جہنم کی اس میں حقداری ہے. تو اس طرح بول کر، میں نے ایک مثال دی آپ کو، بول کر بارہا آدمی اگر اس کو نفس لوامہ اس کا قوی ہے، بیدار ہے، تو وہ پچھتائے گا. خاموش رہ کر بارہا دل کو سکون ملتا ہے. یہ بھی تجربہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو ہو کہ کہیں بولنے کی وہ خواہش ہوئی کہ میں یہاں بول پڑوں، لیکن پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے وہ چپ رہا تو پھر اس کی توجہ جاتی ہے، اگر میں بول پڑتا تو فلا فلا اس سے فتنہ جاگ جاتا، یار اچھا ہو میں نہیں بولا تو فلا فتنے سے میں بچ گیا، فلا گناہ سے بچ گیا. تقلیل کلام جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس پر تو حدیثوں میں بھی بڑی ترغیب دلائی گئی، صحابہ کرام کے بھی اس میں بے شمار اقوال ملتے ہیں، اولیاء کرام کے بھی بہت سارے اس میں فرمودات ہیں اور ان کے واقعات ہیں، اور صوفیہ کرام نے تو پورے پورے باب باندھے ہیں اس کو. مثلا قوت القلوب میں باب ہے اس کا، کیمیاء سعادت میں ہے، احیاء العلوم میں ہے، منہاج العابدین میں ہے، مکاشفۃ القلوب میں ہے. من سمت النجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خاموش رہیں. اس پر یہاں فیضان مدینہ میں 7 بیان ہوئے تھے مسلسل، 8 جمعرات تک، ایک جمعرات اس میں لگا ہوا تھا تاکہ 7 بیانات ہوئے تھے. یہ کیسٹیں اگر اللہ کرے مل جاتی ہوں مکتبۃ المدینہ سے تو اس کو ضرور مل سکتی ہے، اگر آرڈر دیں گے تو. آپ ہر وقت تو ظاہر تیار نہیں ہوتی ہر کسی کو، تو اس کو سنیں. پھر یہ کہ احیاء العلوم میں اس کا باب ہے، شاید 3 جلد میں ہی اس کا باب ہے خاموشی کا، اس کو پڑھیں آپ. اس کو پڑھ کر شاید یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ زبان اگر نہ ہی بولتی گونگے ہوتے تو بھلے ہوتے، کہ گونگا جو ہے نا وہ زبان کی بہت ساری آفتوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن خیر زبان کے فوائد بھی بہت سارے ہیں. تو اس لیے خاموشی اپنانے کی کوشش کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کی عادت بنانے کے لیے منہ میں پتھر رکھتے ہیں کہ بولنے کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تقلیل کلام پر عامل ہو جائیں، اسی طرح تقلیل طعام، پیٹ کا قفل مدینہ، وہ زبان کا قفل مدینہ، تقلیل طعام کے دنیاوی بھی بہت فوائد ہیں، صحت اچھی رہتی ہے اس سے، کم کھانے سے وزن بھی متوازن رہتا ہے، اس کے علاوہ بے شمار بیماریوں سے نجات ملتی ہے. کہ زیادہ کھانے سے 80% بیماریاں جو ہے نا وہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں، یہ طب کی تحقیق ہے، 80% بیماری. اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے پیٹ کا قفل مدینہ بہتوں نے پڑھ لیا ہوگا اس میں سے، پھر غفلت ہو جائے تو کچھ اوراق پیٹ کا قفل مدینہ کا پڑھ لیا کریں تو تازہ ہو جائے کرے گا ان شاء اللہ عز و جل. اسی طرح تقلیل منام، کہ زیادہ سونا یہ سراسر کھونا، زیادہ سونے سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات اعضاء میں درد بھی ہو جاتا ہے بہت زیادہ اگر سو جائے تو، اور وقت بھی یعنی کہ فالتو چلا جاتا ہے اس میں زیادہ سونے سے. اب نارمل آدمی 8 گھنٹے سوتا ہوگا تو آپ غور فرمائے کہ اگر کسی کی زندگی 60 برس کی ہے تو اس نے 8 گھنٹے اگر روزانہ ایوریج سویا تو 20 سال اس کے تو سونے میں نکل گئے، 40 سال سرگرمیوں میں رہے. اب ان 40 سال میں بھی وہ کتنے یعنی کہ فضولیات میں پڑتا ہے، کتنا وقت گناہ میں بسر کرتا ہے، کتنی گپ شپ میں اس کا وقت گزر جاتا ہے، تو زندگی یوں بس ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جس سے بن پڑے وہ کم سونے کی بھی عادت رکھے، لیکن ایک دم کم کریں گے تو ترکیب بنے گی، تھوڑا تھوڑا گھٹا کر. اسی طرح کم کھانے کی عادت بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بنتی ہے، ایک دم سے بناتے ہیں تو کمزوری آ جاتی ہے. تو تھوڑا تھوڑا اگر نیند میں بھی، بے شک آپ گھڑی دیکھ کر 7-7 منٹ گھٹانا شروع کر دیں، 8 گھنٹے سوتے ہیں تو اب 7 گھنٹے اور 53 منٹ سوئیں، تو اس طرح 7-7 منٹ بھی گھٹائیں گے، مگر پھر وہ گھٹائیں برابر، جیسی بھی سستی ہو اٹھ کر بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کم سونے کی عادت پڑے گی اور جسم جو آپ کا وہ کم نیند کو برداشت انشاءاللہ کر لے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.